en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Dag liefie, mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt. Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €6.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes, korting. Je slaat de spijker op zijn kop. Heel veel korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20% korting op één artikel naar keuze bij besteding vanaf €10. Voor de makers, Praxis. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals Dove en Axe Douche, Hand en Body, 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. En nog zo'n hebben deal bij Kruidvat. Nu alle Always Discreet 3 plus 2 gratis. Een ongeluk zit in een klein broek, hoekje. Dus ja, op naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538 Nieuws. 11 uur. Israël zit achter de dood van de hoogste Iraanse leider Ayatollah Khamenei. Hij kwam om bij een precisieaanval van de Israëlische luchtmacht, meldt de Times of Israel. Hij was in het hoofdkwartier in Teheran toen het gistermorgen werd gebombardeerd. Intussen meldt Israël nieuwe grootschalige raket- en luchtaanvallen op Teheran. Iran voert intussen vergeldingsaanvallen uit op landen in de buurt. Bij Oman is een olietanker getroffen en 4 bemanningsleden raakten gewond. In de Israëlische stad Tel Aviv zijn tientallen gebouwen beschadigd. En bij een uit de hand gelopen pro-Iraanse betoging voor het Amerikaanse consulaat in Pakistan vielen 8 doden en 20 gewonden. Alle klantgegevens die hackers van Odido hebben gestolen zouden nu zijn gepubliceerd op het dark web. Vanochtend werd voor de 4e keer een grote hoeveelheid data erop gezet. De politie waarschuwt om niet zelf te gaan kijken of jouw gegevens er ook bij staan. Je kunt het wel op een speciale en legale website checken. En sinds middernacht kun je weer belastingaangifte doen. En de eerste kwam bij de fiscus al na 2 minuten binnen. Het eerste uur waren het er 17.000, dus de helft minder dan vorig jaar. Maar het had een duidelijke reden, de servers waren overbelast. Vorig jaar kreeg de Belastingdienst op dag 1 700.000 aangiftes binnen. Op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe en komt de regen aan door 10 tot 14 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan 50 graden verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarsen. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten door wegwerkzaamheden. Daarom 10 minuten vertraging. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Battenvoetdorp is een ongeval gebeurd. Daar op dit moment 5 minuten, maar het lijkt dat dat langer en langer wordt. Wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Flink ook. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. De A4 Bergen op Zoom richting grens met België bij 242.2. A12 Zoetermeer richting Gouda bij 19.4. En ook oppassen op de A50. Apeldoorn richting Arnhem 196.7. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Alleen deze week nog tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Bekijk alle acties op gamma.nl in onze digitale folder of kom langs in de bouwmarkt. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Kijk eens naar buiten. Mis je iets? Inderdaad, kleur op het terras. Daarom nu bij Intratuin 2 sixpacks kleurige violen voor maar €5. Blijf je verwonderen. Intratuin. 538. Marnix Westhuis. zondagochtend. De hoogtepunten uit Evers en Co. En de lekkere zit. Zometeen met Bruno Mars. Radio

We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night. No cares in the world. It was so easy. Step barefoot in the sand. Oh, don't always know the plan. Oh, we're all just trying to make it through. Let go of yesterday. Yeah, 'cause time just flies away on you. On you. On you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. Loudest in the silence. Promise I'll still be here when the world slows down. Still barefoot in the sand, oh, won't let go of your hand, oh. We're all just trying to make it through. Better than yesterday, oh. You change and I will change with you. With you, with you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes, dreaming. Armin en Dream a Little Dream bij 538. Het beste van Evers en Co. Vrijdagmiddag 2 uur, dan start je weekend extra lekker met Edwin Evers hier bij Radio 538. Deze week in de studio Astrid Holleder en City to City. En zij gaan de strijd tegen elkaar aan in het spelletje Ken Uw Klassiekers. Ken Uw Klassiekers. Kobus, leg jij het even uit anders. Ja, we hebben allemaal klassieke Nederlandstalige hits. Ja. En ik stel een vraag over die plaat. En het antwoord op die plaat zit eigenlijk altijd in dat nummer. Het is echt heel makkelijk. En nou, kennis van Nederlandstalige. Maar jij hebt best wel veel kennis van muziek, heb ik het idee. Nou ja, dat gaan we zien. Dat gaan we inderdaad nu gaan zien. We meemaken. De andere twee sowieso. Maarten en Sandro, ga ik vanuit. Maar ook even van dit muziek. Deze muziek bedoel ik. We gaan naar Bluff. Ik heb begrepen, Astrid, dat jij wel eens bij een concert van Bluff geweest bent in Zeeland. Ja. Nou, in dat nummer Liefst uit Londen zingt Pascal over de post die hij krijgt van over de hele wereld. Hè. Zo komen de kaarten uit Madrid, uit Moskou komt een brief. Maar wat komt er uit Praag? Kattenbel. Potverdomme. Maar gaan zij het nou zeggen of moet ik het nou zeggen? Nou, nee, je spelen samen. Oh. Ik ken de vraag ook niet. Dus, Het is niet zo dat we een volgorde hebben. Dat ik het niet meer weet. Wie het eerste die het weet mag het roepen. Ja. Oh, je was dus nu gewoon te laat. Ja, absoluut. Ja. Ik even luisteren of het goed was. Ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Vandaag uit Praag, een kattenbel. Ja, oh. Want er is zoveel te doen. Ja. Ja hoor, mooi, kattenbel. Hoor. Heel goed. We gaan naar Henk Westbroek, die vandaag 74 jaar wordt. Ja, vriendelijk bedankt. Zo zingt Henk in het nummer Zelfs je naam is mooi, dat haar naam heel mooi is. Ja. Maar wat is haar naam? Julia. Ja, geef Astrid wel een kans als je blind zegt. Oké. Laten we even luisteren of het klopt. Als je ooit verdwijnt, laat mij dan weer vinden. Wist je dit trouwens, Astrid? Nee. Oké, komt-ie. Maar het is wel mooi. Oh, Julian. Ja, mooi, mooi. Wel een mooi liedje hoor. Ja, heel mooi liedje. Henk is jarig vandaag, van harte Henk en nog vele jaren. En Julia ook gefeliciteerd natuurlijk. Ja. Met Henk. Ja, die is met Henk, toch? Oh, ik wou zeggen dat ik dacht dat ze vandaag ook jarig was. Maar nee, met Henk, ja. Met Henk. We gaan naar VOF de Kunst met Suzanne. Nummer ken je ongetwijfeld. Ja. Wat drinkt Suzanne? Suzanne. Nee, het is van... Ik vraag of er nog... cola is. Ja. Je vraagt of er nog cola is. Ja. Sorry, maar ik dacht, ik doe een voorzetje, dan weet je het wel. Dit is niet luchtig meer, hè? Dit is gewoon één debakel. Eén debakel zou ik nou, zo zou ik het niet willen noemen. Dit is onze generatie natuurlijk. Maar dat is het. Ja, maar ik hoor, dat ben ik ook. Maar ik ben toch niet zo tekstvast, merk ik al. Maar we gaan speciaal voor jou deze, want je bent een fan van Rob de Nijs, zei je. Nou, Het nummer Het werd zomer gaan we naartoe. Ja. In dat nummer van Rob de Nijs leek het al zomer, maar toch was het een hele andere maand. Welke maand was het? Nou, doe deze. Mei! Was het. Het leek al zomer. Toch was het pas eind mei. Ja, eind mei natuurlijk. Ja, mooi. Dat is je natuurlijk. Nou, we blijven bij Astrid, want we gaan naar het nummer Hey Amsterdam van Drukwerk. Oh, die vind ik zo goed. Harry zingt dat hij werd geboren aan de Bloemgracht. Maar op welke verdieping werd hij geboren? De derde. Ja, driehoog achter. Amsterdam geboren, driehoog achter. Ja. Allemaal driehoog achter. Oh, dat is het. Ja. Wist je dit uit de plaat of van Harry zelf? Nee, dat wist ik gewoon. Wij worden allemaal driehoog achter. Dat wist de hele Jordaan. Dat is de uitdrukking. Dat is de uitdrukking. Driehoog achter. Geweldig. Ja. We gaan naar het nummer Zijn het je ogen, maar dan in de uitvoering niet van Koos Albers, maar van Danny Vera. Die heeft dat ooit bij ons ook gedaan. Oh ja, dat is ook leuk. Daarin zingt hij dat de wereld er een kleur bij kreeg toen zij hem iets zei. Maar wat zei zij zodat bij hem de wereld er een kleur bij kreeg? Zijn het je ogen, is het je lach? Sandro, de dingen die ik zie je zitten. Ik zie je zitten. Ja, de wereld kreeg een kleur erbij. Toen jij me zei, ik zie je zitten. Ja. Ja. Sandro houdt zich nu echt in, heb ik het idee. Dat heb ik niet. Ja, ik schreeuw het uit. Knap. Ik zie je zitten. Doe jij nog mee, Maarten? Of zeg je van nou, ik hou niet van die spelletjes? Nee, ik ben gek op dit soort spelletjes. Maar ik ben gewoon niet zo goed in. Maar je weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Doe er nog één. André Hazes. Oh ja, André Hazes. Als iedereen dan even zijn mond wil houden. Ja, even diep op nagedacht. Ik doe iedereen zijn microfoon dicht. Ja, die voor mij ook niet, alsjeblieft. We hebben tot na 6 uur. Deze weet jij, Astrid. In het nummer Zondag van André Hazes, dan zingt hij dat hij op zondag altijd even zijn kinderen mag zien. Maar vanaf hoe laat mag hij zijn kinderen zien? Dan mag ik heel even mijn kinderen zien. Ja, dus iets zondag. Van een uur of 10. Ja! Ik heb erin. Van een uur of 10. Ik vind dit zo'n mooi liedje. Dan mag ik even mijn kinderen zien. Oh man, ik vind de dramatiek in dit nummer vind ik zo geweldig, hè? Ja, in het echt is dat ook altijd zo. Ja. Oh, we zouden luchtig. Sorry. Okay, inderdaad, we hebben nu genoeg tranen gelaten. Ja. Ja. Dit was hem, ik hoop. Dit was hem. Dank jullie wel. Er is geen winnaar, dat is ook niet belangrijk. Nee, dat spel gaat helemaal nergens om, maar het is wel lekker voor het meedoen natuurlijk. Astrid, ja. Dank je wel dat je er was vandaag. Graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk en interessant om met je te praten. Ik hoop dat het je goed gaat. Succes met de podcast. Ja, dank je wel. En nou ja, kom een keer terug. Gezellig, gaan we doen. Oké, dankjewel. Astrid Walleder vandaag bij ons. Evers & Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. 538. Time is standing still and I don't wanna leave you lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're my trouble, but it could be good. I've been

standing on a star, and I realize how beautiful. In My World, Radio 538. Dit is het beste van Evers en Co. Edwin Evers hoor je iedere vrijdagmiddag bij Radio 538 met de perfecte start van je weekend. En iedere week schuiven ook een groep BN'ers bij hem aan. De stamtafel. En een van die vaste stamgasten is Caroline van der Plas. Die was deze week natuurlijk flink in het nieuws. Ja, goedemiddag. Zo, Caroline. Nou, wat een week was dit dan, zeg. Hallo. Zeg dat wel. Ja. Zo, hè. Oh, even een klein dingetje. Nou, ik ben blij dat ik er vanaf ben van de gezeur. Van de gezeur. Ja, dat is klaar nu als het goed is. Ja. Nou, dat mag Henk lekker allemaal doen nu. Ja, Henk Vermeer, de nieuwe, is er ook. Meneer Vermeer, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En Mona, Mona Keizer is er ook bij. Ja, Mona, hallo. Ook dat u, gaat u even naast Henk zitten of lukt dat nou, niet? Nou, ja. Anders even naast Harry misschien, daar is nog wel een plekje. Ga er maar even zitten. Dat is misschien, Harry. Ik heb liever iemand van 40 jaar jong. Harry, even alsjeblieft. Mona, u was niet zo blij. Ik heb behoorlijk achter het net gevist, zoals ze dat bij ons in Volendam zeggen. Ja, precies. Henk, u neemt het stokje over. Ja, dat klopt. Ja. Ik neem het stokje van over Caroline. En ik wil ook graag meteen aan het werk. Of zoals ze dat bij ons zeggen, ik wil meteen de koe bij de horens vatten. De koe bij de horens vatten, ja. En daardoor vis ik dus achter het net, zoals ze dat bij ons zeggen. Ja, mevrouw Keizer, kijk, Mona, jij bent zelf de boer opgegaan, zoals ze dat dan bij ons zeggen. Jij bent zelf gaan praten met die Marcushouder. Ja, dat is een waarheid als een koe. Ja, nee, maar Henk, kijk, praten. Ik heb gewoon een visje uitgevoerd. gegooid, zoals ze dat bij ons zeggen. Wacht even, ik vissjeut gegooid. Ja. Zoals ze bij ons zeggen, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ik heb één gesprek gehad. Ja, maar wat is daar besproken, Mona? Dan zat hij gewoon een beetje te vissen, zoals ze dat bij ons zeggen. Ik heb inmiddels het idee dat ik naar VisTV zit te kijken. Nou, inderdaad, meneer Vermeer, u was wel de kop van Jut de afgelopen week. Ja, ik ben de kop van Jut, zoals ze dat bij ons zeggen, de leidende koe. Ja, die krijgt de meeste zweepvragen. Ja, precies. Dus dat, in dat opzicht wist ik dat ook nog. Nee, zeker. Ja. Maar u gaat alleen verder, mevrouw Keizer. Ik ga alleen verder. En ik voel me als een vis in het water, zoals ze dat bij ons zeggen. En ik wil ook gewoon door. Ja, meneer Vermeer. Niet continu, maar zoals ze dat bij ons dan zeggen, oude koeien uit de school. Nee, dat snap ik nou wel. En ik wens Henk alle succes. Dank je wel, mooi. Zoals ze bij ons zeggen, Henk Vermeerval. Gaan we nog benen? Even nog wat anders. Ja, we zijn nog andere dingen. De State of the Union van Trump was er nog. Maarten, ik weet niet of jij gekeken hebt naar de State of the Union. Ja, nou, ik denk dat we nog van geluk mogen spreken dat de beste man zijn plas niet langer kon ophouden. Nou, anders had het misschien wel 4,5 uur geduurd. En onze Olympiërs op het bordes bij de koning, dat was ook natuurlijk leuk afgelopen week. Die zie ik daar liever op dat bordes naast de koning dan het huidige kabinet van Rob Jatte. Rob Jatte, ik zit hier nog even in de krant te lezen. Opvallend bericht over bekende natuurkundige Stephen Hawking. Ja, Hawking. Die ook op de foto is geweest met twee schaars geklede dames. Ja, dames in bikini. Bij Jeffrey Epstein. Dat heb ik ook gezien. Waren ze verpleegsters? Op de foto met een cocktail in de hand. In bikini, cocktail. Ja, waarbij wel aangetekend moet worden dat de dames louter en alleen plaatsnamen naast Hawking, omdat hij de enige was met een rietje. Ik lees hier trouwens net dat er ook nog geboren kan worden op het schaatspark van Jutta Leerdam. Ja, daar is ook. En het park van Geert Neus. Nee, Martien, alsjeblieft. Nou, ik heb inmiddels op het park van Jutta Leerdam een bod neergelegd van 100.000 euro. Wat zeg je nou, Harry? 100.000 euro, wat gekkigheid. Ja, het is een flink bedrag. Nou, dan kan wel, ga er voor de geld wel vanuit dat Jutta er nog in zit. Mooi. Evers en Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. 538. Those walls I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been away. Shut you out. Everywhere I'm looking now,